Euskal kultura sustatzeko helburuarekin Hendaiako Akelarre Kultura Elkarteak urtean zehar hainbat ekimen antolatzen ditu. Duela gutxi esaterako Xabier Leteri buruzko mintzaldi antolatu zuten, eta aste azken hontan berriz, 9. irakurraldi publikoa. Urtero idazle baten lana aukeratzen dute, eta idatzi ezberdinak modu publikoan irakurtzen dituzte. Aurten Maialen Lujanbio bersolaria izango da protagonista. Miren Intxausti, Akelarre Elkarteko kidea. Maialen Lujanbiok asko idatzi du, egia da bere azken urte hauetan, bueno, egunkarietan, eta gero baita ere parte hartu izan du irratian, eta astero-astero bere karpena egin izan du. Eta guk hori guzia eskaini nahi genuke egun horretan, bueno, hori guzia ez da posible, baina bai, bertsoaldiak eta baita ere berak idatzitako testu zenbait, bai, interesgarriena gure ustez. Ordan aurten irakurtzeaz gain kantatu ere beharko du? Kantatu egin beharko da, eta oso polita izango da urtengoa. Bai. Benetan oso koloretsua izango da, zeren, bueno, ikusi behar da baita ere, izango ditugula gaztetxoak, 5 urtetik hasitako hasi, eta 70-75 urte bitarteko jendea pasatuko dela, ekitalditik, orduan, bueno, ja entzutea, irakurtzen entzutea oso polita da, eta oso baridade handia izaten da, orduan pentsazazu aurten kantatuz gainera, bueno, oso polita, seguru. Zergatik hautatu duzu, Maialen Lujanbio? Ba, begira, alde batetik, iduritzen zitzaigun literaturan bai, baina liburuak idaztea eta oso ongi, idazle oso bueno, onak ditugu Euskal Herrian, baina bertsolaritzari lekua egin behar geniola. Hori garbi ikusten ginuen, idatzia dela, gauza asko esaten ditula, eta modernoa dela, gaurko gauza kontatzen ditula gainera bertsolaritzak. Eta orduan toki egin nahi genion horri, eta gero guretzat, ba, bueno, danontzat, hor parte hartzen dugunontzat, Maialen, bueno, ba, zen nahi duzu, ba, Maialen da. Maialen da. Ba, Maialen da. Ez dezala jendeak pentsatu, Maialen ekarrarazten dugula txapelduna delako, orain, bat ere, guk berarekin itzegin ginuen eta arekin harremanetan sartu ginen oain dela ja urte bete, bera txapelduna izan aurretik. Garbi genuen, zen nahi duzu, ba, orain gontan behintzat Maialeni lekua egin nahi geniola. Eta, bueno, pentsa gure amets eta hor ditugu, gureak ditugu, baina, bueno, ez dakit behar bada emaztea delako, edo mila arrazoien gatik, ba, berari egin nahi genion lekua. Eta bai. Bera pozik, etorriko da? Oso pozik, eta horretzat hartu du Hendaian izatea, eta gurekin pasatuko du arratsalde guzia, jendea entzuten, eta bueno, gero prentsare pentsatzen dut hurbilduko dela, eta bai, iparraldeko ez dakit ilusioa eta admirazioa sentituko duela uste dut, horregongo data. Irakurraldi publikoan daileko mediatekan iragango da, 80 lagun inguru parte hartuko dute, eta hauen artean Fus Anaiak aktoreak, Lander Garro idazlea edota Bakartxo Arrizabalaga itzultzailea besteak beste. Irakurraldia zuzenean jarraitzeko aukera egongo da akelarre.eus webgunean sartuz.